Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Via de rechter kwam vanmiddag het groene licht. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kan 1000 mensen opvangen op een cruiseschip bij Velsen Noord. Het geeft wat verlichting in de asielcrisis, maar voor hoe lang? Straks praten we met de bestuursvoorzitter van het COA, Milo Schoenmaker. In één vandaag na het NOS Journaal. Hier is Gert Kluk. De 11 Groningse gasputten die nog open zijn, blijven op de waakvlam. En dat betekent dat in het komend gasjaar, dat op 1 oktober begint, alleen een noodzakelijke hoeveelheid gas wordt gewonnen. Het gaat om 2,8 miljard kubieke meter. Op die manier blijven de systemen draaien, zodat in uiterste nood meer gas kan worden gewonnen, schrijft staatssecretaris Veilbrief aan de Tweede Kamer. Wel blijft het de bedoeling de velden volgend jaar of uiterlijk het jaar erop te sluiten, zegt Veilbrief. Het Britse pond heeft een historisch dieptepunt bereikt ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De munt was vandaag even 1 dollar en 3 cent waard, de laagste stand ooit. De aanhoudende koersval leidt ertoe dat de Britten steeds meer moeten betalen voor producten die ze uit de VS importeren. Het vertrouwen in de Britse munt staat onder meer onder druk door de begrotingsplannen van de regering Truss. Die komen erop neer dat de belastingen fors omlaag gaan, terwijl de uitgaven flink stijgen. Premier Truss wil haar plannen financieren door veel geld te lenen, en dat is gevaarlijk, correspondent Fleur Langsbach. Het risico is dat als de schuld stijgt en de pond daalt, dan zou je economie gewoon kunnen zinken. Maar het kan ook juist wel groei bewerkstelligen. En dat is eigenlijk nu compleet te vroeg om echt te kunnen voorspellen. Britse investeerders en economen zijn bang voor de gevolgen van dit regeringsplan. Links in Frankrijk is verwikkeld in een serie schandalen over huiselijk geweld. Voorzitter Bayrou van de Franse Milieupartij heeft vanochtend zijn functie neergelegd. Zijn ex beschuldigt hem van geestelijk geweld. Ook een andere linkse politicus is in opspraak. Hij heeft zijn vrouw geslagen. Het VN-atoomagentschap gaat opnieuw in gesprek met Rusland en Oekraïne over de kerncentrale in Zaporizhia. Doel daarvan is de instelling van een veiligheidszone rond de centrale die door Rusland wordt bezet. Kazachstan zal de uitkomst van de schijnreferenda in door Rusland bezette gebieden in Oekraïne niet erkennen, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Kazachstan is doorgaans een trouwe bondgenoot van Rusland. Zes beveiligers van een popfestival in Breda worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 37-jarige Poolse man. De man veroorzaakte 2 weken geleden overlast op het festival en werd door beveiligers in bedwang gehouden tot de politie kwam. Toen de agenten er waren, was de ademhaling van de man gestopt. Agenten reanimeerden de man, maar een dag later overleed hij alsnog. Het is nog niet duidelijk waardoor de man buiten bewustzijn raakte, zegt de politie. En wat nu cruciaal is voor het onderzoek is natuurlijk van waaraan is deze man overleden? Ja. Zijn zij eventueel schuldig aan de dood van deze man of is er iets anders aan de hand? En dat is nu heel belangrijk om te weten te komen. Dat gaan we uiteraard onderzoeken. 4 beveiligers zijn inmiddels vrij, maar nog wel verdacht in de zaak. 2 anderen worden vandaag nog verhoord. Op een school in de Russische stad Ijevsk heeft een man zeker 15 mensen doodgeschoten. Er vielen ook 24 gewonden. Het is niet duidelijk hoeveel kinderen er onder de slachtoffers zijn. De schutter, een oud-leerling van de school, zou zichzelf hebben gedood na de schietpartij. Politieonderzoekers hebben een video online gezet waarop de dode schutter is te zien. Hij draagt een zwart t-shirt met een hakenkruis en heeft een bivakmuts op. Wat zijn motief was, is niet duidelijk. Het weer, veel regen, aan de kust ook kans op onweer. Het is zo'n 12 graden. Morgen ook veel regen, dan maximaal 13 graden. Dan gaat naar Dennis. Dennis Mooij bij de ANWB. Goedemiddag. Waar zie jij files? Zeker. 38 zijn het er al. 165 kilometer bij elkaar opgeteld. Er zitten een paar opvallende zaken tussen. De A1 vanuit Amersfoort naar Hengelo. Tussen Hoenderlo en knooppunt Beekbergen. 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heeft een busje met pech midden op de rijbaan gestaan. De weg is weer vrij. Maar tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen staat nog wel 6 kilometer. En dat kost je 20 minuten extra. En daardoor loopt het weer vast op de A5 richting Hoofddorp. Voor de aansluiting met de A4 bij knooppunt De Hoek. Op de N210. Richting Rotterdam staat tussen Krimpen aan de IJssel en de N219 3 kilometer. En de vertraging is 20 minuten. Ster. Nog steeds geen eten, geen veiligheid, geen toekomst. Steun het Rode Kruis om de inwoners van Syrië te helpen. Met voedsel, medische zorg en hulp om weer een eigen leven op te bouwen. Zie je het Rode Kruis, zie je hulp. Geef op Giro 6251 of ga naar rodekruis.nl. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Zo. dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou, voor die prijs. Gooi me lekker vol, hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Als Sazas er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. It's a Sunweb holiday. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Vanavond in Breuklijn duikt Sinan in de buitenwijken van Parijs om te zien hoe het is om daar te leven. You can spend in place like this when you see urban cars. You don't feel in Paris or France anymore. You feel like a place where there is no rights. You feel abandoned. Breuklijn, deze week iedere avond om 15:15 bij BNN Vara op NPO 3. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo Lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. NPO Radio 1. Afro Tros. Het cruiseschip in Velzen mag zo'n 1000 asielzoekers onderbrengen. Oordeelde de rechter zojuist. Belangrijk in de zoektocht naar huisvesting, maar nog lang geen structurele oplossing. Met de nieuwe rechtse wind in Italië komt de euro nog meer onder druk. Maar ook hier zijn er meer economen klaar met de Europese munt en het, ik citeer, extreme monetaire beleid van de Europese Centrale Bank. Oud-minister van Financiën Hogevorst zei dat. Wanneer gaan we terug naar de gulden? Dat vragen we zo aan financieel specialist Martin Visser. En het is deze week 5 jaar geleden dat de Utrechtse student Anne Faber werd ontvoerd en gedood. De moordenaar, een veroordeeld zedendelinquent, kon op dat moment los rondlopen bij de instelling waar hij naar zijn vrijlating toe werkte. Achteraf gezien, levensgevaarlijk. Of dat nu anders zou zijn, dat is nog maar de vraag. Eén vandaag. Suzanne Bosman. En Ruben Messelink op maandag 26 september. Ruben, wat is er verder vandaag? Ja, de onrust in Rusland die neemt toe, zoals vandaag. In een Siberisch mobilisatiecentrum waar het Russische leger recruten registreert, de hoofdofficier neergeschoten. De dader Ruslan Zinin zou boos zijn geweest omdat zijn beste vriend gerecruiteerd is. En ook hij zelf wil niet naar Oekraïne gestuurd worden. Op het ontlopen van je dienstplicht staat in Rusland een minimumstraf van 10 jaar, maar op moord 6 jaar. In theorie zou deze actie dus gek genoeg zelfs een verlaagde straf kunnen betekenen voor deze Rusland, zo schrijft The Guardian. Ook aan de andere kant van Rusland is het onrustig. In Dagestan, bij Georgië, komen vrouwen in opstand tegen de gedwongen recrutering van hun mannen en zonen. Ze richten hun woede tegen de politie. Ja, waarom neem je onze kinderen mee? Wij zijn de oorlog begonnen tegen Oekraïne. Niet zij, dat schreeuwen ze. Maar veel effect zal het niet hebben. Dan naar eigen land. Winter is coming. En met de huidige energiecrisis zijn kacheltjes en open haarden populairder. De brandweer maakt zich hier zorgen over, want zij zien het regelmatig misgaan. Met name koolstofmonoxidevergiftiging ligt op de loer. Voorzitter van de brandweervrijwilligers Marcel Dokter heeft een aantal tips om dat te voorkomen. Nou, je ruikt het niet en je ziet het niet. Dat is het vervelende van koolmonoxide en het is supergiftig. Als je binnen een verbrandingsapparaat hebt, moet je zorgen dat het in ieder geval voldoende geventileerd is, zodat er toevoer is van nieuwe schone lucht. Het beste is een koolmonoxide melder, omdat je dan wordt gewaarschuwd voor een groot gevaar wat jou bedreigt. Ze mogen aan boord. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kan het komende half jaar zo'n 1000 asielzoekers laten wonen op een cruiseschip in Velsen-Noord. Ondernemers uit de buurt hadden een zaak aangespannen, maar de rechter gaf ze vanmiddag ongelijk. Milo Schoenmaker is bestuursvoorzitter van het COA. We gaan zo met hem praten. Goedemiddag, meneer Schoenmaker. Goedemiddag, mevrouw Bosman. Ja, maar eerst eens, Ruben, hoe zat dat nou verder met bijvoorbeeld kosten die het COA heeft gemaakt? Ja, in 2021 heeft voor de opvang van asielzoekers de kosten hebben zo'n 706 miljoen euro bedragen. De kosten voor het opvangen van asielzoekers in een AZC, die zijn bijna 28.000 euro per persoon per jaar. In dat bedrag zitten onder andere de kosten van huisvesting, gezondheidszorg, levensonderhoud en ook het COA-personeel. Nou, daar komt dan zo meteen ook nog dat schip bij, meneer Schoenmaker. Gaan we het zo over hebben. Maar eerst is de situatie op dit moment. Want zijn de eerste mensen nu al op de boot? Nog niet. Wij hebben gewacht op de uitspraak van de rechter die begin van de middag kwam. We hebben wel rekening gehouden met een positieve uitspraak, want die moet je ook voorbereiden. Dus we hebben nu mensen die zo langzamerhand naar de bus gaan en de reis naar Velsen zullen gaan beginnen. En dan hopen we daar aan het eind van de middag of begin van de avond de mensen te kunnen verwelkomen. Ja, hoeveel zijn dat er ongeveer? Voor vandaag gaan we met 100 mensen aan de slag. En daar proberen de komende dagen dat snel op te bouwen. Zodat we uiteindelijk de volle capaciteit van de boot, dat is 1000 mensen, ongeveer hebben bereikt over pak een beet een week. Ja, u was al voorbereid, want u moet snel handelen. Maar is het toch nog spannend voor u geweest vandaag? Ja, we hebben op zichzelf er alles aan gedaan om die locatie zo goed mogelijk in te richten. Zowel op de boot zelf als op de kade. In overleg met een heel goed overleg met de gemeente. Dus wij hadden er een goed vertrouwen in dat wij redelijkerwijs alles hebben gedaan om dat goed te laten lopen. Maar goed, de ondernemers hebben niet voor niets hun zaak aangespannen. Die hadden ongetwijfeld ook hun zorg die ze wilden uiten. Dus je moet dat wat even afwachten. Mm-hmm. Maar de rechter is uiteindelijk overtuigd geraakt van onze goede voorbereidingen. Ja. En heeft ons gelijk gegeven. Ja, want anders waren die investeringen nog voor niks geweest nou, op die boot. Nou ja, dan had je natuurlijk moeten kijken wat je nog had moeten doen als de rechter anders had besloten om het wel goed voor elkaar te brengen. Maar dat hoeft nu niet. We kunnen nu verder. Dus die duidelijkheid is er. Ja, de zaak was aangespannen, u zei het al, door ondernemers in de buurt. Onze verslaggever Joris Kreugel was vanmorgen in Velsen-Noord. Ik hoor elke keer dat er vluchtelingen uit verschillende landen komen. Dus het zijn vrouwen die willen hun hond niet meer uitlaten nu 's avonds. Of ze durven niet meer. Of even mensen die vrouwen met kinderen alleen. Heb je dat gevoel zelf ook? Je ziet op tv natuurlijk in Ter Apel ook ingegooide autoruiten en criminaliteit. En ik wil gewoon weten waar we aan toe zijn. Ja. Het dorp is te klein daarvoor. We hebben één supermarkt. We hebben over maar één winkeltje van. Echt een paar winkeltjes zijn er hier in Velsen-Noord. Het is gewoon te klein voor zoveel mensen erbij in één keer. Hoeveel mensen wonen er in Velsen? Iets van 5000 ongeveer. Ja. Dat wordt te veel, ja. Dat gaat niet goed komen. Daar ligt hij. Ja, daar ligt hij. Het is wel een hele mooie boot. Ben je er blij mee? Nee, eigenlijk niet zo. Ik vind hem iets te groot, ook hier. En ik vind ook inderdaad dat er te veel mensen opkomen. Ik heb ook weer begrepen dat er om en bij 3000 mensen op de boot zouden kunnen. Nou ja, en omdat al die mensen buiten slapen, denk ik ook wel dat er uiteindelijk meer mensen op de boot zullen komen dan die 1000 die ze nu hebben aangegeven dat er komen. En waar ligt jouw zorg dan? Dat wij een klein dorp zijn en dat we eigenlijk al best wel heel veel problemen hebben hier al. Veel verloedering van de buurt, veel problemen met drugs en drankgebruik. Dus ik denk dat ze zich gaan vervelen en daarmee ook problemen gaan veroorzaken. De verhouding is gewoon niet oké. En daar maken wij ons, denk ik, als Velsen-Noorders wel behoorlijk zorgen om. Ja. Dat bij hoeveel moeten blijven? Nou, ik denk dat het fatsoenlijker zou zijn als je 300 à 400 mensen bijvoorbeeld hier zou opvangen. Nou ja, dat worden er 1000, meneer Schoenmaker. Maar 3000, zit dat nog in de verwachting? Is dat een reële verwachting? Kan dat? Ja, ik hoorde de zorg van mevrouw ook, maar het is niet reëel. Wij hebben afgesproken met de gemeente dat wij tot 1000 zullen gaan. En dat we bij hoge pieken nog naar 1200 kunnen. Maar dat is dan wel voor een hele tijdelijke situatie. En daar houden we ons aan. Want wij willen in alle kanten zoveel mogelijk doen om dit tot een succes te laten zijn. En het je houden aan de afspraken hoort daar natuurlijk bij. Ja, nou heeft Joris daar een tijdje rondgelopen. Hij zegt, ik heb helemaal niet geselecteerd in de reacties. Ik heb helemaal geen positieve geluiden gehoord. Is dit soort weerstand tegen opvanglocaties voor u inmiddels een gegeven geworden? Nou, we komen het wel meer tegen. Er zijn gelukkig ook locaties waar de weerstand wat minder is. En waar we ook op een goede manier opvang kunnen organiseren. Maar hier komt het mij niet onverwacht voor wat ik hoor van de mensen in de reportage. Ik ben ook in Velsendoord geweest en heb gehoord welke zorgen mensen hebben. Dat zit hem in de omvang, dat zit hem ook in de verhouding met het dorp. Tegelijkertijd, wij zitten in een moeilijke positie. We hebben te weinig opvanglocaties en moeten echt door. Mm-hmm. Anders liggen mensen buiten. Dus dan kom je uiteindelijk in overleg met de gemeente tot dit. En wij zijn ervan overtuigd, we zullen er ook alles aan doen om het komende half jaar tot een hele nette opvang te komen in Velsen-Noord. Ja, intussen bleek vorige week uit cijfers van INO Research, 6 op de 10 Nederlanders vindt het onze morele plicht om asielzoekers fatsoenlijk op te vangen. Wat deed dat u? Nou, dat verbaast me dan ook weer niet, want dat hoor ik ook wel heel veel. Ja. Hè, dat mensen aangeven, we willen best wat doen, maar we vinden het in onze situatie of te veel of op verkeerde locatie of anderszins. Ja. Maar de basisbereidheid is er wel. En dat hebben we ook echt wel nodig, hoor. Want dit zijn natuurlijk wel tijdelijke voorzieningen. En dit is voor een half jaar. Er komt ook een boot naar Amsterdam. Die ligt er al aan de kade. Gaan we binnenkort ook gebruiken. Of ja, loopt daar ook nog ook iets door tegen? Nee. Dus die gaan we ook gebruiken. Maar het is ook allemaal tijdelijk. Dus we hebben ook echt die bereidheid nodig om in Nederland uiteindelijk tot vaste plekken te komen. Hè. Mm-hmm. Dat is goedkoper en daar hebben we ook minder discussie. Ja, u zegt goedkoper. We hadden het net al heel even over de kosten in het algemeen. Maar wat kost dat nou, dit schip aanpassen voor vluchtelingen? Nou, het schip hoeft er niet zozeer te worden aangepast. Het moet ongezelliger gemaakt worden, begrijp ik. Ja, we hebben wel wat grotere voorzieningen die er ook zijn, zoals een casino en een paar andere restaurants, gesloten. Die hoeven ook niet te gebruiken, want het schip is groter dan wat wij nu gebruiken. Dit kost behoorlijk wat. We doen nooit uitspraken over individuele casussen. Mm-hmm. Maar in het algemeen is het wel zo dat noodopvang, die je tijdelijk gebruikt en waar je relatief veel investeringen moet doen voor een hele korte tijd, dat die duurder is dan regulier. Ja, is dat meteen ook een boodschap aan het kabinet bijvoorbeeld? Jongens, al die noodoplossingen, kom nou eens met wat langduriger beleid. Ja, aan het kabinet, maar ook wel aan de gemeenten. Mm-hmm. We moeten het met elkaar doen en deze boot is inderdaad relatief duur en voor korte tijd. Het zou mooier zijn als wij in gemeenten kunnen landen voor een vaste periode en daar dan wat extra investeringen doen die dan ook langer meegaan. Hè. Daar heeft de gemeente meer aan en wij ook meer aan. Dus daar willen we echt naartoe om te voorkomen dat we onder zoveel tijd weer dit soort relatief dure dingen moeten doen. Ja. Dat geeft onrust en dat is niet nodig als je vaster in een gemeente kunt zitten. Ja, maar u bent voortdurend pleisters aan het plakken voor een probleem dat er al jaren is en wat men wellicht ook al zag aankomen. In hoeverre kunt u dit nu uitventen om te zeggen van jongens, er moet echt wat gebeuren, want kijk nou eens, dit kost ontzettend veel geld. Ja, nou dat is ook zo. Dat kunnen we laten zien door dit soort voorzieningen. Die zijn inderdaad duur. Mm-hmm. Tegelijkertijd zien mensen ook wel dat als we het niet doen, dat mensen dan niet onder dak zijn, dat ze voor het hek liggen, voor de poort in Ter Apel wachtend op een locatie. Ik denk dat daarmee de urgentie echt wel is aangetoond. En gelukkig zijn we ook op heel veel plekken in gesprek. Nog lang niet op genoeg plekken. Dus we zijn echt nog, we doen echt een oproep aan gemeenten. Kom naar ons toe. Denk na over een vastere locatie die dan ook wat kleiner kan zijn. Zodat we uiteindelijk ook structureel uit de problemen blijven. Dat is wat je hierover kunt zeggen. Want dat zou ons allemaal helpen. Ja, want over een half jaar dan zit u weer met 1000, misschien wel 1200 mensen die u ergens anders onder moet brengen. Jazeker. En dat geldt voor dat schip in Amsterdam op zichzelf mm-hmm. ook. Hij gaat ook weer een keer weg. Dus het geeft ons nu wel de tijd om samen met gemeenten naar die vaste plekken te gaan. En de een zal snel gaan, de andere wat langer duren. Maar dat is wel de toekomst. Daar moeten we naartoe. Rust in de asielopvang en vaste plekken in gemeenten waar wij op een nette manier een locatie kunnen exploiteren. Milo Schoenmaker was dat, bestuursvoorzitter van het COA. Dank u wel. Zometeen, 5 jaar geleden, was het dat Anne Faber werd vermoord door een zedendelinquent die vrij kon rondlopen. Nederland schrok zich destijds kapot. Hoe kon dit zomaar? En de vraag is nu, kan het nog steeds? Zometeen. Eerst eens een keer, Dennis Mooi. Het is al druk aan het worden nu op de wegen. Er staat ruim 250 kilometer file. Dit is wat er opvalt. De A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Muidenberg en Naarden 4 kilometer. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Weer 20 minuten vertraging. En een kapotte vrachtwagen op de A1 verderop. Richting Apeldoorn. Staat tussen Kootwijk en Knoopend Beekbergen 11 kilometer. En dat kost je ook 20 minuten extra. nieuws via de NOS. We gaan over Groningen, want de 11 Groningse gasputten die nog open zijn gaan vanaf oktober definitief op de zogeheten waakvlam. Het minimale niveau van gaswinning waarop de putten open kunnen blijven. Staat in het gasbesluit van staatssecretaris Veilbrief van Mijnbouw. Het blijft volgens Veilbrief wel de bedoeling dat de velden in 2023 of in 2024 definitief dichtgaan. Politiek verslaggever Roel Bolsius van de NOS sprak met de staatssecretaris. Ja, het is als signaal naar de bewoners van Groningen op een dag nadat er een weekend weer is geweest met twee aardbevingen, vind ik het signaal, we gaan nu echt de stap nemen om te gaan sluiten, vind ik erg belangrijk. Ja, maar tegelijkertijd blijft die put wel gewoon open. Hoe zeker kunnen de Groningers ervan zijn dat deze overheid ook echt de put gaat sluiten? Ja, zo zeker als ze op mijn woord moeten vertrouwen. Alleen het enige is dat ik één ding niet in de hand heb, en dat is de omgeving. Dus ik heb altijd gezegd, Groningen is de laatste mogelijkheid om gas extra te winnen. En dat doen we alleen maar als we fysiek tekorten zouden krijgen aan gas in ons land. Ja, u zegt op uw woord geloven, maar de Groningers hebben de overheid al heel vaak op hun woord moeten geloven. Waarom moeten ze u wel geloven? Ja, dat is niet omdat ik beter ben dan anderen, maar omdat iedereen wel begrijpt, hoop ik nu, dat na al die aardbevingen, na alles wat je hoorde in de enquête, het ontzettend belangrijk is dat we ons woord nakomen. Dit is in lijn met wat u wilt. Tegelijkertijd heeft u ook al wel eens gezegd, er is best een druk om toch meer op te gaan pompen. Wat is die druk dan precies? Nou ja, wat je ziet is dat heel veel experts en mensen in de omgeving, trouwens ook mensen uit andere landen, vragen waarom moet Groningen nou eigenlijk sluiten? En dan probeer ik steeds weer helder uit te leggen dat dat te maken heeft met de veiligheid. Het is niet veilig om daar gas te winnen. Zijn het alleen de experts die druk geven of ook andere landen zoals Duitsland met wie Nederland gascontracten heeft? Ah, dat is niet echt druk. Maar wat natuurlijk landen om ons heen zich afvragen is, ja, die aardbeving is eigenlijk vrij licht. En waar maak je daar nou zo'n probleem van? En dan probeer ik die mensen uit te leggen dat die bevingen vrij hoog in de grond zitten, in de slappe grond, en daardoor relatief veel schade veroorzaken. Ja, zijn die andere landen gevoelig voor uw argument? Ja, ze luisteren goed. En ze begrijpen ook wel, als ik zeg dat het gevaarlijk is, begrijpen ze dat ook wel. Maar er zijn ook mensen die zeggen, compenseer de Groningers nou goed, maar het pompt tegelijkertijd ook gas op. Want het levert Nederland echt heel veel geld op. Geld wat we nu nodig hebben om bijvoorbeeld de koopkracht te stutten. Ja, iedereen mag zeggen wat hij wil. Maar het punt is dat in Groningen gaat het niet om een gebrek aan geld. Als je daar een beetje gaat rondkijken, dan zie je daar gescheurde huizen waar oude mensen in wonen die heel veel leed ondervinden van die aardbevingen. En dan weet je ook direct dat geld niet het punt is. Het punt is dat we niet snel genoeg alles kunnen repareren, niet snel kunnen versterken. En het is gevaarlijk. Geopolitiek is het ook gevaarlijk om afhankelijk van andere landen te zijn. Is het Groninger gas niet nodig om los van andere landen te komen? Nee, als het veilig was, zou dat een heel goed idee zijn. Maar dat is het dus niet. Staatssecretaris van Mijnbouw Veilbrief was dat in gesprek met politiek verslaggever Roel Bolsius van de NOS. 5 jaar geleden verdween de Utrechtse studente Anne Faber spoorloos. Ze bleek vermoord door Michael P., een veroordeelde zedendelinquent die de laatste periode van zijn straf doorbracht in een kliniek in Den Dolder. Hij kreeg daar veel vrijheid. Behandeld werd hij amper. En niemand die wist hoe gevaarlijk hij in feite nog was. Zoiets mocht nooit meer kunnen gebeuren, was toen de teneur. Hoe realistisch was dat? Wienke Smit is hoofdonderzoeker bij de Van der Hoeven Kliniek. Dat is een forensisch-psychiatrische kliniek. Goedemiddag, mevrouw Smit. Goedemiddag. Even terug in de tijd. 5 jaar geleden, Anne Faber. Ja, weet het allemaal nog heel erg goed. Ze is verdwenen. Er komt dan een verdachte in beeld. Een veroordeelde zedendelinquent, ik zei het al. In behandeling bij een forensische kliniek. Wat dacht u toen? Wat ging er door u heen? Ja, vreselijk natuurlijk. Want je weet dat sowieso natuurlijk in de eerste plaats voor Anne Faber en haar familie. En dan weet je ook, als je in zo'n instelling werkt, dan hoop je van, oh god, ik hoop niet dat het er een van ons is. Want het is natuurlijk wat je elke dag, elke uur van de dag probeert te voorkomen. Ja, en dus je zoekt dat het toch was even bij jezelf. Het was, ja, als hij maar niet van hier is. Als het maar niet onze verantwoordelijkheid is. Iedereen schrikt natuurlijk, maar het is met z'n allen zijn we natuurlijk voor alles verantwoordelijk. Maar het was natuurlijk niet, ik werk in een tbs-kliniek, het was niet een tbs'er. Mm-hmm. Dus het was niet in die zin iemand uit een tbs-instelling. Dus hij zat in een ander soort behandelde kliniek. Ja, maar het grijpt je direct aan op verschillende, zowel professioneel als mens. Nou, zegt bijvoorbeeld de familie van Anne Faber, ja, nu Michael P., die had in de tijd tbs moeten hebben, dan zou Anne nog geleefd hebben. Hebben zij gelijk, denkt u? Dat vind ik wel een hele moeilijke vraag om zo te beantwoorden. Mm. Kijk, als hij vroeg in zijn traject een goede risicotaxatie had gehad, waarop je had kunnen zien, deze man heeft een hoog recidieve risico, dan had hij richting de TBS gestuurd kunnen worden. En dan, dan zijn wij. Er wordt heel hard ingezet op behandeling. Dat duurt heel lang. Dan worden mensen heel, heel voorzichtig geresocialiseerd, stapje voor stapje bijgehouden. Of dat allemaal goed gaat. Dat wil niet zeggen dat er dan nooit wat gebeurt. Maar de recidives na TBS-behandeling van dit soort gevaarlijke plegers zijn wel echt ontzettend veel lager dan als ze gewoon de gevangenis in en uit gaan. Ja. Maar dan moet je dus op tijd beginnen met zo'n taxatie en op tijd ze eruit selecteren. En dat was met hem natuurlijk niet gelukt. Ja, worden die risicoanalyses nu anders gemaakt? Want inmiddels is het aantal TBS-opleggingen flink gestegen. Heeft dat te maken, denk je, met de zaak Faber? Dat zou wel kunnen. We hebben in het verleden wel vaker gezien dat na ernstige incidenten het aantal opleggingen stijgt. Dat kan een goede zaak zijn als het mensen zijn die ook echt TBS nodig hebben. Het is natuurlijk niet zo'n goede zaak als het aantal opleggingen stijgt, omdat rechters dan zonder goede risicotaxatie maar gewoon gaan gokken en denken van, nou, ik hoop niet dat dit de nieuwe Michael P. wordt, laat ik hem maar TBS geven. Want dan krijgen we allemaal mensen in de TBS die er niet horen. Ja. Je moet het wel op de goede manier doen. Ja, maar dan is het een afweging, hè, tussen het belang van de samenleving, de veiligheid in de samenleving, de veiligheid van individuen en het individuele belang van degene die dan misschien iets te makkelijk naar de TBS is gestuurd. Nee, want je moet dat mensen die niet een hoog risico hebben of ze een laag risico en die je heel intensief gaat behandelen, je plaatst iemand dan jarenlang in een instelling, dus buiten zijn normale leefwereld, dan kan je bij laag risico mensen zelfs het risico mee verhogen. Dus je moet dat gewoon echt niet doen. En je houdt dan ook geen tijd en middelen en ruimte over voor de mensen die het wel nodig hebben. Hoezo belangrijk verhoog je dan het risico bij zo iemand? Pardon dat ik u interrumpeer. Nou, vooral omdat mensen die een laag risico hebben vaak gewoon best een aardig leven hebben staan buiten. En daar moet je ze dan liefst niet uit wegplukken. Ja. En dus dan kan je volstaan. Mensen met een laag risico kunnen bijvoorbeeld ambulante behandeling ondergaan en zo. Dat is allemaal veel verstandiger dan. Om iemand in de TBS te zetten, moet je eigenlijk je wel beperken tot de hoog risico mensen. Anders is het zonde. Mm-hmm. Maar anders is het ook gewoon geen goed idee. Ja. Dus je moet mensen om de goede redenen richting die TBS bewegen. Maar het is dus, u zegt, het is wel degelijk denkbaar dat sinds de zaak Anne Faber die afweging wat anders gemaakt wordt. Dat er meer gekeken wordt naar het beschermen van de samenleving. Nou, ik denk dat wat er gebeurd is dat risicotaxatie nu tijdens een gevangenisstraf verplicht is geworden voor mensen die, zoals Michael P., het laatste deel van hun straf in een behandelkliniek willen doorbrengen. En als ze dan te hoog qua risico worden bevonden, dan mogen ze niet doorstromen naar die behandeling. Maar goed, dan is hun gevangenisstraf nog steeds wel eindig. En dan komen ze er daarna nog uit. En dan kan er altijd nog zo'n incident plaatsvinden. Alleen dan komt het waarschijnlijk niet in het nieuws. Mm-hmm. Ja, misschien is er nu iets meer alertheid voor. Hè? De kliniek waar die in de tijd zat, wist niet wie ze in huis hadden. Hij kreeg al heel vroeg heel veel vrijheden, deze Michael P. Zou dat op die manier nu nog kunnen gebeuren? Nou ja, dat was het soort kliniek wat het was. Hè? Je moet gewoon zorgen dat dat soort mensen niet in dat soort klinieken terechtkomen. En dat moet je dus eigenlijk doen door een goede inschatting te maken van dat risico bij de veroordeling, zodat je kan zeggen, jij hoort in de TBS thuis. Breng je zo iemand niet naar de TBS, dan komt die vroeg of laat gewoon weer onbehandeld de gevangenis uit, als je hem niet laat doorstromen naar een behandeling. En dan kan dat gebeuren. Alleen als het aan het eind van de gevangenisstraf is, aan het eind van zijn justitiële traject, dan is het geen nieuws. Mm-hmm. Ja, 5 jaar na Michael P. hadden we afgelopen voorjaar de zaak van Donnie M. Hè, veroordeeld voor zedenfeiten die uiteindelijk ook weer de 9-jarige Gino ombracht. U zei al eerder, de incidenten zul je altijd wel hebben. Ja, dus kijk, je kan nooit 100% zeggen, dit gaat bij deze nooit gebeuren, of dit gaat 100% zeker gebeuren. Zulke vreselijke delicten zijn gelukkig ontzettend zeldzaam. Dat is zo'n beetje het enige positieve wat je ervan van kunt zeggen. En heel af en toe heb je gewoon zo'n vreselijk incident. En daar gaat niet, dat verwijst niet altijd naar enorme misstanden. En je moet natuurlijk kijken, Hoe hebben we het gedaan? Kunnen we het nog beter doen? Kunnen we dit ondervangen? Maar dat is gewoon niet altijd zo. Er is niet altijd een misstand. Soms is er gewoon een afschuwelijk delict. Ja, 5 jaar na de zaak aan de Faber spraken wij. Winneke Smit, dank u wel. Hoofdonderzoeker bij de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht. Met de overwinning van Giorgia Meloni krijgt Italië een van de meest rechtse regeringen sinds de Tweede Wereldoorlog. Straks gaat het over wat haar Italy First betekent voor het land en Europa. Voor ons, Italië-kenner Evelien Redmeijer is zo hier. En vandaag gaat verder naar het NOS Journaal. NPO Radio 1. Het COA mag 1000 asielzoekers opvangen op een cruiseschip in Velsen Noord. De rechter heeft bezwaren van ondernemers in de buurt van de hand gewezen. De eerste 100 asielzoekers krijgen vandaag een plek op het schip. In Polen is op verzoek van het OM een man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op Peter R. de Vries vorig jaar zomer in Amsterdam. Het is een 30-jarige man met de Poolse nationaliteit. Het OM heeft om zijn overlevering gevraagd, maar het is nog onduidelijk wanneer dat gebeurt. Het Britse pond heeft een historisch dieptepunt bereikt ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De munt was vandaag even $1.03 waard. De regering Truss wil de uitgaven fors verhogen en moet daarvoor veel geld lenen, ook omdat de belastingen worden verlaagd en er daardoor minder geld binnenkomt. Mogelijk grijpt de Britse Centrale Bank in om de koersval te stoppen. En de 11 Groningse gasputten die nog open zijn, blijven op de waakvlam. Dat betekent dat in het komend gasjaar, dat op 1 oktober begint, alleen een noodzakelijke hoeveelheid gas wordt gewonnen. Het gaat erbij om 2,8 miljard kubieke meter. Op die manier blijven de systemen draaien, zodat in uiterste nood meer gas kan worden gewonnen, schrijft staatssecretaris Veilbrief aan de Tweede Kamer. Dankjewel Gert. Peter Kappers-Munnik is hier voor het weer. Het is koud, het is grijs, het is regenachtig. Dat grijs is niet helemaal waar, want in het westen van het land zien we tussen de buien door ook wat opklaringen. Zelfs een klein beetje blauw aan de hemel. En dat zal vanavond op meer, zeg maar de rest van de middag en ook vanavond op meer plekken het geval zijn. Zo'n spaarzame opklaring tussen de buien door. Maar het blijft over het algemeen vannacht, morgen en eigenlijk de komende dagen vrij regenachtig. Vannacht valt ook de meeste regen aan de kust, in de kustprovincies. Daarbij is ook onweer mogelijk. Minimumtemperatuur komt vannacht uit op zo'n 8 of 9 graden. En de noordwestenwind die trekt flink aan. Vannacht windstoten aan de kust tot zo'n 80 km per uur. En ook morgen overdag staat er echt een stevige wind, vooral aan de kust. Ook dan is er weer de meeste regen in het westen van het land en op de Wadden. Maar ook in het binnenland blijft het niet droog. Het wordt een graad of 12 morgen, met dus regen. Dan hebben we woensdag ook nog een paar buien, maar dan klaart het al wat op. Het blijft wel maar 14 graden. Donderdag nog een beetje regen in het noorden van het land, maar dan is het in een groot deel van het land ook droog. Vrijdag wordt dan waarschijnlijk een bijna helemaal droge dag. En dan wordt het ook een tikkie warmer met zo'n 15 graden. Dankjewel, Peter. Hoe is het op de weg, Dennis? Nou, er staat nu 290 kilometer file. De dagelijkse files staan met name rond Rotterdam en Den Haag. Maar er zijn ook wat opvallende zaken. Zoals de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort tussen Muiden en Naarden. Staat 6 kilometer. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. En de vertraging is zo'n 25 minuten daar. Ook op de A1, maar dan van Amersfoort verder naar Hengelo. Tussen Kootwijk en Knooppunt de Beekbergen bij Apeldoorn. 14 kilometer door een vrachtwagen met pech. De vertraging is een half uur. En een ongeluk op de A28 richting Utrecht tussen Den Dolder en De Bilt levert je vooralsnog een kwartier vertraging op. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Europa is met Italië een eurosceptisch land rijker. Dat heeft mogelijk gevolgen voor de munt. Dat bespreken we zo met Martin Visser van de Financiële Telegraaf. Maar eerst zoomen we nog even in op die radicaalrechtse Giorgia Meloni van de Fratelli d'Italia. Ze wordt zo goed als zeker de nieuwe premier van Italië. Volgens de exit polls krijgt haar partij meer dan 20% van alle stemmen. En samen met de andere rechtse partijen, de Lega en Forza Italia, vormen de partijen het rechtse blok. Samen halen die ruim 40% van de stemmen. Oud-Italië-correspondent Evelien Redmeijer. Goedemiddag, Evelien. Goedemiddag. We spraken elkaar eind vorige week. En toen zei ik, wordt Italië maandag wakker in een ander land? Toen zei je, nou, het duurt nog wel een hele tijd voordat er regeringen zijn daar. Maar het ziet er toch wel uit dat het een bepaalde kant op gaat nu, hè? Zeker, absoluut. En zij heeft het nog beter gedaan dan de laatste peilingen die al van 2 weken geleden zijn. Dus ze is echt op dik 26% van de stemmen gekomen, deze Giorgia Meloni met haar radicaal-rechtse Fratelli d'Italia. Ook het rechtse blok, dus dan zitten ook de partijen van Berlusconi en van Matteo Salvini daarbij. Ja, die redden het in beide kamers, in de Senaat en in de Tweede Kamer. Dus ja, over een paar dagen zal het wel duidelijk worden wie de poppetjes worden. Maar dat er een rechtse regering komt in Italië lijkt toch wel zo goed als zeker. Hoe lang die er vervolgens blijft zitten, dat is weer een tweede. Want het zijn toch wel hele verschillende partijen die het samen moeten gaan doen in turbulente tijden. Ja, ja. En je noemde hem al, Silvio Berlusconi, ver in de 80. Maar die gaan we weer opnieuw weer zien daar in het centrum van de macht. Ja, in het centrum van de macht. Het is 8% van de Italianen heeft op Berlusconi gestemd. Dat kun je veel of weinig vinden. Het is misschien toch wel. Ja, maar hij is zo zichtbaar altijd. Ja, ja, hij is inmiddels 86. Ja. We zagen hem gisteren schuivelen richting de stembus. Hij gaat de Senaat. Hij heeft een senaatszetel gekregen op die manier. Die hij een kleine 10 jaar geleden moest opgeven omdat hij veroordeeld was. Nou ja, die straf zit er nu op. Dus hij mag weer terug in de politiek. Maar ja, inderdaad, 8% van de stemmen zijn van hem. Hij is die partij. Dus zeker. En in dat rechtse blok zit hij dat zal gaan regeren. Dus ja, Silvio Berlusconi op zijn 86ste. Nog steeds heeft hij de touwtjes in Rome in handen, ja. En Berlusconi heeft zich recent nog heel positief uitgelaten over Vladimir Poetin. Denk je, want we weten van Meloni dat zij wel achter de sancties staat. Maar gaat dat nog spannend worden, hoe deze nieuwe regering naar die sancties gaat kijken? Ja, dat is inderdaad wel een goede vraag. Want naast Giorgia Meloni, die grootste hap heeft gekregen, zijn er dus ook twee andere partijen in dat rechtse blok. Silvio Berlusconi hadden we net al. En ook Matteo Salvini. Ja, en beide staan niet toch op zijn zachtst gezegd wel wat ambivalenter in dit hele conflict. Berlusconi zei vorige week nog dat hij heeft het over een speciale operatie van Poetin. Eigenlijk dezelfde termen die Poetin zelf gebruikt. En die zei dat Poetin kon niet anders en die moest de Kiev aanvallen om daar een regering van geschikte, goede mensen neer te zetten. Dat zijn toch wel gevaarlijke uitspraken. En die heel erg haak staan op hoe Europa op dit moment vooralsnog verenigd naar deze oorlog kijkt. De hoop is, kan ik me zo voorstellen, op geopolitiek niveau vanuit Washington en vanuit Brussel, dat Giorgia Meloni, die dus echt heel erg duidelijk is aan welke kant ze staat, dat die zo groot is geworden dat ze de heren Salvini en Berlusconi deze toch wel wat deze sympathie die zij voor Poetin hebben moeten inslikken. Jij maakt ook, Evelien, een Italië-podcast. En daarin zei je onlangs dat jij veel analyses in de media over deze overwinning nogal lui vindt. Wat bedoel je daarmee? Nou, ik vind gewoon af en toe dat er direct wordt geroepen dat de fascisten hebben gewonnen. En dat is natuurlijk, het is frappant, want dit is inderdaad een partij die haar wortels heeft in een neo-fascistische partij. Dat is op zich al heel erg opvallend. Maar Giorgia Meloni is niet een fascist. Haar partij is geen fascistische partij. Het is wel een zeer conservatieve partij. Het is wel een partij die heel erg voor het traditionele gezin staat. Dus dat Italië misschien weer, en het is al niet een heel erg progressief land, misschien wel weer wat terug in de tijd gaat op bepaalde onderwerpen. Als het gaat om homorechten, als het gaat om wellicht het waarborgen van abortus, als het gaat om gender. Dat is zeker iets waar de zorgen zouden zitten. En dit is ook een partij die echt aan de kant van Orbán in Europa staat. En aan de kant van Le Pen in Frankrijk. En aan de kant van Vox in Spanje. Dus we zijn wel degelijk vanmorgen wakker geworden. En over een paar weken, als die nieuwe regering er inderdaad is, met een ander Italië dan we kennen. Ja, en toch nog maar even dat filmpje dat ook vorige week veel rondging, waarin een hele jonge Meloni te zien is die zegt dat ze Benito Mussolini wel een goede politicus vindt. Wat moet men daar dan verder mee? Ja, kijk, in Italië hebben ze een andere verhouding voor Italianen met dat fascistische verleden. Dat wordt een beetje gezien als, dat was toen zo. En Mussolini heeft ook veel goede dingen gedaan. Dat is voor veel Italianen absoluut niet zo. Maar er is gewoon een soort, romantische, conservatieve stroming in Italië die dat fascisme niet zo erg afkeurt. Dat zij op haar 18e inderdaad heeft gezegd dat Mussolini een goede politicus is. Ze blijft nog altijd een beetje flirten met die mensen die dat fascisme nooit hebben afgekeurd. Ze heeft bepaalde de drie vlammetjes die echt een fascistisch teken is, heeft ze nog altijd in haar partijsymbool. Maar ze is inmiddels wel, ze is niet iemand die nu nog Mussolini aandraagt. En daarom zou ik ook niet, vind ik ook niet dat je kan zeggen dat ze tot op de dag van vandaag nog fascistisch is. Ja, hoe heeft ze zelf gereageerd op de verkiezingsoverwinning? Nou, ze had vannacht om 00:30, toen inderdaad duidelijk was geworden dat zij, volgens in lijn met de eerdere peilingen, de grootste partij van het land zou worden. En dat inderdaad dat rechtse blok waarschijnlijk de nieuwe regering zal zijn. En zij dus inderdaad de eerste vrouwelijke premier van Italië zou worden. Haar toon was ook gematigder dan we de afgelopen jaren hebben gezien. Ze had het over verbinding, ze had het over dat ze een premier wilde zijn voor alle Italianen. Opvallend, ze noemde ook dat ze samen met de Europese Unie, dus die eurosceptische houding die zij eerder heeft gehad, die is wel echt een stuk minder geworden. Zij is de afgelopen weken in haar campagne zich wel bewust geweest van haar aanhang en van de mogelijkheid dat zij premier zou worden. En ze zal ook wel in een Europa moeten gaan functioneren. Ze zal zich aan de begrotingsregels moeten gaan houden. Ze zal hervormingen die pijn doen in Italië door moeten voeren om een flink bedrag uit het coronaherstelfonds te krijgen uit Brussel. Dus haar bewegingsvrijheid is ook niet zo gigantisch. Maar dat zij zeer conservatief is en zeer rechts, en dat daar bijvoorbeeld migranten of Italianen met een biculturele achtergrond last van zullen gaan krijgen, ja, daar bestaat wel terechte vrees over, lijkt me. Oké, dankjewel. Evelien Redmeijer was dat, voormalig Italië-correspondent. Goedemiddag. Straks krijgen wij, Ruben, een lesje parlementaire geschiedenis. Ja, want hoe vaak gebeurde het eigenlijk eerder dat een Kamervoorzitter iemand het woord ontnam? Ja, zoals vorige week gebeurde. Dat zochten we uit voor Feit of Fictie. Nu eerst nieuws via de NOS. Want in Polen is een 30-jarige man opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij de aanslag op Peter R. de Vries. Regie van de Moosdijk, persvoorlichter bij het landelijk parket. Mevrouw van de Moosdijk, waar wordt deze man van verdacht? Nou, de man wordt ervan verdacht dat hij heeft geholpen bij de voorbereiding van de aanslag. En op het moment van de aanslag op 6 juli 2021 zou hij in Rotterdam woonachtig zijn geweest. Dat is althans de verdenking. Ja, nu hebt u om uitlevering gevraagd. Denkt u dat dat gaat gebeuren? Nou ja, deze man is aangehouden op verzoek van Nederland door de Poolse politie. Dus daar zijn we heel erg erkentelijk voor. Hij zit nu nog in Polen. En het Openbaar Ministerie heeft inderdaad om zijn overlevering gevraagd. En we weten niet precies wanneer dat gaat gebeuren, maar we verwachten wel dat dat binnenkort gaat gebeuren, inderdaad. Ja, hoe bent u deze man op het spoor gekomen? Er zijn verschillende onderzoeken gestart naar de moord op Peter R. de Vries. Het ene is Irakia, dat zijn die twee uitvoerders die op de dag van de moord werden opgepakt. En daarna is het landelijk parket doorgegaan met een onderzoek naar de andere betrokkenen en de aanstuurders en de opdrachtgevers. En in dat onderzoek zijn al eerder aanhoudingen geweest. Deze zomer zijn 3 mensen aangehouden. Ook een Poolse 27-jarige man. En in dat onderzoek is ook deze man in beeld gekomen. Ja. Deze 30-jarige man. Ja, en waar hij verder van verdacht wordt, dat gaan we straks zien als hij goed en wel in Nederland is. Ja, denkt u dat u daarmee het netwerk, of hoe noem je zoiets, een beetje rond hebt? Of denkt u dat er nog meer aanhoudingen zullen volgen? Ja, we sluiten nooit uit dat er nog meer aanhoudingen volgen. En het onderzoek is nog steeds in volle gang. Dus daar kunt u wel van uitgaan dat we dat hopen. Ik dank wel. Brechtje van der Moosdijk was dat, persvoorlichter bij het landelijk parket. Graag gedaan. Feit of fictie? Over Tweede Kamervoorzitter Ruben, waarom eigenlijk? De afgelopen dagen kreeg Kamervoorzitter Vera Bergkamp veel kritiek over haar rol tijdens de politieke beschouwingen. Thierry Baudet die insinueerde dat Sigrid Kaag een spion zou zijn. Nou, we kennen het verhaal, hè? Bergkamp zou vervolgens te slap en te laat hebben opgetreden, was de kritiek. Nou, D66-fractievoorzitter Jan Paternotte is het niet eens met die kritiek, zei hij in gesprek met Sven Kokkelman. Ja, dat ben ik niet helemaal met u eens. Die kritiek is er. Zij heeft als eerste Kamervoorzitter in volgens mij tientallen jaren heeft zijn Kamerlid het woord ontnomen. Ja, het was dus... dat is nogal wat. Maar dat was wel heel terecht. Voor het eerst in tientallen jaren dat een Kamervoorzitter iemand het woord ontneemt. Nou, dat is in ieder geval wat Jan Paternotte hier zei, hè, vorige week tegen Sven Kokkelman. Maar klopt het ook? Ja, daar gaan we straks achter komen. Hè. Dat houden we nog even geheim. Eerst vroeg ik aan oud-Kamervoorzitter Frans Wijsglas welke machtsmiddelen een Kamervoorzitter heeft om Kamerleden in het gareel te houden. Er is eigenlijk een soort opbouwende trap, om het zo te noemen. Je kunt als voorzitter eerst een Kamerlid verzoeken zijn of haar woorden terug te nemen. Tweede is, als het Kamerlid dat niet wil, om dan het woord te ontnemen. Dus te zeggen, ja, u stopt nu, u heeft het woord niet meer. En de derde stap is om een Kamerlid echt helemaal uit te sluiten van de vergadering. En eigenlijk is er nog wel een vierde stap. En dat is om een Kamerlid nog langer uit te sluiten. Dan mag hij of zij een poos helemaal niet in de Kamer komen, behalve voor de stemmingen. Oké, dat gaat dus over stap 2, hè? Een Kamerlid het woord ontnemen. En dat is dus de afgelopen tientallen jaren niet gebeurd. Nou, dat vroeg ik aan Bert van den Braak, hoogleraar parlementaire geschiedenis. Is hij verbonden aan het Montesquieu Instituut. Hij zegt dat Paternotte wel iets over het hoofd ziet. Nou, hij was vergeten, denk ik, dat er ook in juli dit jaar door zijn notabene zijn partijgenoot en fractiegenoot Paul van Meenen, die was waarnemend voorzitter van de Kamer, die heeft woord ontnomen aan Gidi Marcuzoa toen hij het kabinet beledigend betitelde. Ja, Marcus Sauer van de PVV die noemde het kabinet een enge ministerploeg. En die moest dit terugnemen. Luister maar even hoe dat afliep. Zegt u het maar. Ik neem dat niet terug. Oké. Dan ontnemen we het woord. Dan een punt van orde over de voorzitter. Ja, niks punt van orde. Ik ben de voorzitter. Nee, prima. Ik heb u gezegd wat de sanctie daarop is. Ja, hem werd het woord dus ontnomen. Van der Braak zegt dat er de afgelopen decennia een paar vergelijkbare incidenten zijn geweest. Onder meer met Dion Graus van ook de PVV. En ook Frans Wijsglas bevestigt dit. Oké, maar Kamervoorzitter Bergkamp heeft Baudet niet alleen het woord ontnomen. Ze heeft hem ook geschorst. Is dat dan wel uniek in de recente geschiedenis? Nou, ook dat weet meneer Van der Braak. Een Kamerlid schorsen, dat komt inderdaad niet vaak voor. Ja, dat is eigenlijk iets wat voor het laatst volgens mij in 1950 bij Gerben Wagenaar van de CPN. Maar die was toen echt erop uit om de orde te verstoren. En toen, die wilde ook niet meer van het spreekgestoelte. Dus toen is echt ook de politie erbij gekomen om hem uit de zaal te begeleiden. Maar ja, dan heb je het dus echt over heel lang geleden. Oké, kom even terug. Paternotte die zegt, Kamervoorzitter Bergkamp heeft als eerste in tientallen jaren iemand het woord ontnomen. Is dat Ruben feit of fictie? Nou, laten we beginnen met dat het voor het eerst in tientallen jaren inderdaad voorkomt dat een Kamerlid geschorst wordt door de voorzitter. Dat gebeurde voor het laatst ten tijde van de CPN. Dus dan moeten we echt terug naar de jaren 40, 50. Al lang niet meer. Nee, precies. Maar ook de afgelopen jaren hebben Kamervoorzitters meerdere keren een Kamerlid een woord ontnomen. Dus de aanspraak van Paternotte is fictie. Kijken we nog even bij Dennis Mooij naar de files. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort heb je nu ruim een half uur vertraging tussen Muiden en Naarden. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En een autobrand op de A30 van Barneveld naar Ede. Tussen de A1 en de afrit Barneveld staat 3 kilometer. En dat levert je op dit moment ook een half uur extra op. De euro, ja, die heeft het moeilijk. De rente stijgt en de zuidelijke landen komen hiermee door een grote schuldenlast in de problemen. Politiek draagvlak voor een eurozone neemt hierdoor verder af. Zeker in landen als Italië, hadden het er net al even over met Evelien Redmeijer. Gisteren ook nog anti-Europese partijen de verkiezingen wonnen. Volgens econoom Arnold Boot is de euro dan ook geen vanzelfsprekendheid meer. Als je gaat kijken naar de middellange termijn en lange termijn, ja, dan is de euro toch een wat ongebruikelijke constructie van landen die allemaal een eigen soevereiniteit, sociaal-economisch beleid hebben en uit elkaar kunnen groeien, wat ze al gedaan hebben trouwens, en mogelijk politiek niet meer bij elkaar willen horen. Ja, en dan kun je geen gemeenschappelijke munt hebben. Ja, en hij, Arnold Boot-Ruben, is niet de enige. Nee, oud-minister van Financiën Hans Hogevorst, VVD-minister was hij. Die betoogde eerder dit jaar in Elsevier's Weekblad dat een vertrek uit de eurozone niet langer een taboe mag zijn. Hij zegt dat de euro onhoudbaar wordt door het extreme monetaire beleid van de Europese Centrale Bank. Nou, financieel commentator van de Telegraaf, Martin Visser. Goedemiddag, Martin. Goedemiddag. Ja, de euro is wel eens vaker doodverklaard. Maar hoe serieus zijn die geluiden nu op dit moment? Nou ja, wat inderdaad, je zegt terecht vaker doodverklaard. Wat ik zelf ervaren heb toen ik met mijn neus boven de eurocrisis zat, was dat je dacht, nou, dit kan nooit goed gaan met de euro, met Griekenland niet. En dan zag je dat de politieke wilskracht om het project voor te blijven zetten enorm was. Dus in die zin zie je wel, ik ben helemaal met Arnold Boot eens, die we net hoorde, dat de euro als constructie eigenlijk op deze manier niet houdbaar is, niet levensvatbaar. Maar zolang als Europese politici samen met de centrale bank de problemen allemaal voor zich uit blijven schuiven, kan je dat eindeloos blijkbaar rekken. Ja, maar wat is daar dan het gevolg van? Nou, het gevolg is dat niet voor niets. Nee, zeker. Kijk, wat je ziet gebeuren is dat de zwakke landen in de eurozone, alle ogen zijn nu gericht op Italië, die hebben heel veel moeite om het economisch allemaal bij te benen. Dus de schuld is daar heel erg hoog. En je ziet dat als er een crisis is, dat het land het eigenlijk niet zelf aan kan. Dan kan je of zeggen, nou, stap maar uit de euro en los je problemen zelf op. Maar dat is niet het antwoord geweest steeds van Europa. Wat gebeurt er dan? Er worden de noodfondsen opgetuigd. Er komt er Europees geld beschikbaar. En daar is blijkbaar voldoende politieke steun voor van de lidstaten om dat keer op keer te doen. Zo ook tijdens de coronacrisis. Daarvan werd gezegd, ja, daar kunnen landen allemaal niks aan doen. Dat is een crisis die komt van buiten. En happakee, er komt er een noodfonds van pak een beetje 750 miljard. waarvan dan 200 miljard voor Italië bedoeld is. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk, daarmee geef je toe dat het land niet in staat is gebleken om zo'n crisis zelf te financieren en zelf te managen, wat Nederland en Duitsland bijvoorbeeld wel konden. Ja, en als je steeds bij elke tegenslag bereid bent om fors de portemonnee te trekken, ja, dan kan je het allemaal doordouwen. Maar dan, ja, dan, ja, wat je dan natuurlijk ook doet, is dan, ja, dan, dan staan wij als Nederland en andere noordelijke landen wel voortdurend maar weer garant voor die zwakkere landen in Europa. En de vraag is hoe lang, ja, bevolkingen dat blijven accepteren. Ja. En daar komt dan dat gevoel vandaan. Want je kunt ook zeggen van jongens, we moeten het samen doen. Maar dat gevoel is er niet. Ja. Want we zeggen ja, maar wij zijn nu al zo lang aan het betalen. En dat is waar het ook, ook in de tijd ook tussen Nederland en Griekenland en Italië ook behoorlijk misging. Ja, zeker. En wat je natuurlijk wel ziet gebeuren, in die zin moet je echt over lange termijnen kijken. Je ziet ook als je sinds de eurocrisis tot nu kijkt, zie je dat in steeds meer landen politieke partijen aan de flanken in opkomst zijn. Dat zijn vaak ook eurokritische partijen. Soms partijen die echt ook tegen de Europese Unie zijn of tegen de euro. Ja, en naarmate, en dat is een proces wat steeds verder gaat, en naarmate dit soort partijen ook echt aan de macht komen, zoals nu in Italië ook weer het geval, ja, er staat op een zeker moment ook de kans dat het draagvlak in Europa voor alles gezamenlijk oplossen met geld een keer gaat verdwijnen. En dan zit je natuurlijk met de gebakken peren, want dan zit je innig aan elkaar verbonden, niet alleen via die munt, maar via ook al die, ja, die noodfondsen, financiële noodverbanden. Maar ja, hoe ga je dan met elkaar verder? En je ziet ook nu in Italië dat Meloni, die waarschijnlijk premier wordt, in aanloop naar de verkiezingen de toon ook gematigd heeft rondom de euro. Want ja, ze ziet ook die enorme worst in Brussel van 200 miljard. En die wil ze graag binnenhengelen. En dat gebeurt dus ook. Die eurocritische partijen, die populair mee als je zegt we willen met dat hele Europa, waar we ontzettend van afhankelijk zijn, niks te maken hebben. Ja, dat zag je in Griekenland eerder al gebeuren. Ja, in Griekenland zag je dat eerder gebeuren. Je herinnert je ongetwijfeld nog Varoufakis, de minister van Financiën, die frontaal botste op Jeroen Dijsselbloem. Ja hoor. Varoufakis die zocht de confrontatie op, maar zijn baas, de premier Tsipras, die sloeg een gematigde toon aan, want die wist, ja, ik kan een ruzie maken met Europa, maar ik heb gewoon die poen nodig. En uiteindelijk, Varoufakis vertrok via de achterdeur en die partij heeft zijn toon gematigd. Maar daar is natuurlijk een keer een einde aan. Dat houdt ergens natuurlijk een keer op. Dit is de Zuid-Europa, maar ook in Noord-Europa. Ja, zal ook op een gegeven moment, kan ik me voorstellen, ook de oppositie vanuit het electoraat, vanuit de kiezerskamer, ja, maar hoe lang blijft hij nog opdraaien voor die problemen van Zuid-Europa? Ja, die Varoufakis was wel weliswaar kort, maar wel heel erg populair, hè? Ook buiten Griekenland. Het was heel erg leuk om naar hem te luisteren in de tussentijd. Ja, omdat het ook wat reuring gaf natuurlijk. Ja. Nee, maar dat anti-EU-sentiment of dat hele kritische sentiment, ja, daar maak je inderdaad heel erg populair mee. Maar zodra dit soort politici bijna verkiezingen gaan winnen, dat zie je met Le Pen in Frankrijk, zeggen dat ook, dan matigen ze hun toon, want ze weten, oei, straks dan word ik de baas in dit land en dan moet ik het wel met die andere Europese collega's zien te rooien. En dat is natuurlijk wel ook wel merkwaardig, dat je met een manier via dat geld zo aan elkaar verbonden bent, dat politici hier begint een toon aan gaat matigen. Maar in het electoraat is er heel veel ruimte voor die kritische toon. Ja, maar als politici die gekozen worden door dat electoraat vervolgens weer die gematigde toon aanslaan, dan gaat het toch niks veranderen, Martin? Nee, precies. En dat is de vraag. Dat is een soort elastiekje waar je aan trekt. Maar hoe lang kan dat nog? Daar ben ik helemaal met je eens. En ik had eerlijk gezegd destijds tijdens de eurocrisis al verwacht dat er grote opstanden zouden komen. Nou, er was ook veel sociale onrust, in Griekenland met name, en begrijpelijk. Maar ook in Spanje en Portugal speelde dat. Maar niet zodanig dat het hele euroconstruct op wankelen stond. Ja. En dat bedoel ik een beetje te zeggen, ik ben het helemaal mee eens. Op de tekentafel klopt van die euro helemaal niets. Ik bedoel, dat kan eigenlijk helemaal niet, zoals we dat gedaan hebben. Totaal verschillende landen aan elkaar plakken met één munt. Maar in de praktijk zie je dat politici dat behoorlijk lang weten uit te zingen. De vraag is, hoe lang hou je dat met elkaar nog vol? Oké, nou, voor we hem helemaal ten graaf gaan dragen. Martin Nout Welling, de oud-president van de Nederlandse Bank, die vindt dat we de euro echt heel hard nodig hebben. Ik vind dat de euro er over 10 jaar nog moet zijn. En dat we alles moeten in het werk stellen om dat tot stand te brengen. En dat is maar één van de onderdelen waar we als Europa verder moeten groeien. Willen we blijven meetellen. En meetellen betekent onze eigen waarde, onze eigen welvaart overeind houden. Ja, even erbij zeggen, Martin, onder het bewind van Nout Welling hebben we de euro ingevoerd, hè, in der tijd. Dat was natuurlijk ook zijn bijdrage. Ja, zijn voorganger, nou, Duisenberg, was ook de eerste voorzitter, ook de president van de Europese Centrale Bank. Zeker, het is helemaal in de tijd dat hij natuurlijk ook aan de knoppen zat gebeurd, zeker. Het is belangrijk om te bedenken dat de euro lijkt een economisch project, maar is ten diepste gewoon een politiek project. Het is natuurlijk een wens geweest om de euro in te voeren om landen dichter naar elkaar te brengen, om de Europese integratie via een economisch project vorm te geven. En daar wringt natuurlijk de schoen. Ja. Want economisch klopt er geen hout van. Want in Nederland hebben we een heel ander rentebeleid nodig dan in Italië. Maar goed, dat hebben we niet, want we hebben die ene munt. Maar we willen heel graag, of ooit wilden politici heel graag, deze landen innig met elkaar laten samenwerken. Ja, dan moeten we nu maar uitzien te komen met elkaar. Okay. Ja, en dat is voortmodderen of moet er een oplossing komen? Nou ja, ik bedoel, ja, kijk, in mijn optiek, als je door wil met de euro, heb je voor mij twee afslagen. En de ene afslag is dat je veel meer discipline introduceert. Nou, dat kan zijn via financiële markten of via hele strenge regels. Dat je gewoon een land afrekent als die gewoon geen goed economisch beleid voert. Dat doen we nu niet, want elk probleem vangen we met z'n allen weer op. Dat is de ene route. En de andere route is dat je veel verder Europees integreert. Dat je zegt, nee, maar het economische beleid, dat gaan we vanuit Brussel bepalen. Hm. Nou, dat willen heel veel mensen niet. En we zitten nu in het midden, we zitten nu aan doormodderen. En omdat je niet naar links wil en niet naar rechts wil, blijf je doormodderen. En is de vraag van klap je ooit een keer tegen een muur aan als dit gewoon niet meer gedragen wordt door de nationale regering. Ja, heb je nog wat guldens in een laadje? Ik wel, hoor. Ik heb inderdaad toevallig nog niet ingewisselde briefje van 10 of zo, geloof ik. Maar wanneer gaan we ze gebruiken? Kan je wisselen. Ja. Ja, ik denk dat als het klapt, dan houden we heel stevig de hand van Duitsland vast. En dan doen we wat de Duitsers doen, want dat is toch onze belangrijkste partner, economisch en politiek. Marken heb ik ook nog. En dan hebben we misschien een mark of een euro, of weet ik hoe we het gaan noemen. Of we onze oude vertrouwde gulden weer terugkrijgen. Ik zou hem gewoon inlijsten en aan de muur hangen. Oké, dankjewel. Martin Visser was dat van de Financiële Telegraaf. Zijn we bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Ruben, wat hebben we nog? Ja, stel je voor, je zit in het vliegtuig, je bent een boekje aan het lezen en dan hoor je deze geluiden over de intercom. Ja, dit is echt nog maar een klein stukje. Dit ging uren zo door tijdens de hele vlucht. Het leek even een grap te zijn van iemand in het vliegtuig, maar het cabinepersoneel heeft het onderzocht. Blijkt niet zo te zijn. Dus wat dit voor mysterieus geluid is, zullen we niet weten. Spannend. Oké, dat was het. Online vindt u ons op 1vandaag.nl. Op televisie zijn er 17:15, NPO 1. En hier op de radio zometeen Lara Willy Rensen met Nieuws & Co. Ik wens u nog een hele fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Vanavond in Breuklijn duikt Sinan in de buitenwijken van Parijs om te zien hoe het is om daar te leven. You can spend in a place like this when you see urban cars. You don't feel in Paris or France anymore. You feel like a place where there is no rights. You feel abandoned. Breuklijnen, deze week iedere avond om 21:15 bij BNN Vara op NPO 3. Luister, als ik mijn bedrijf in de metaverse wil lanceren, moet ik nu een leger programmeurs inhuren. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan krijg ik van die vage voorwaarden. Maar laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar... Nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. Stel je eens voor. Een rij koeien, varkens en kippen van Amsterdam tot Brussel. Zie het voor je? Zo bizar veel dieren eten we in Nederland elke dag. 600.000. Dus elke dag dat we dat niet doen, telt. Doe daarom mee met Eet Geen Dierendag. En maak van 4 oktober de diervriendelijkste dag van het jaar voor alle dieren. Kijk op wakkerdier.nl. Als fysiotherapeut wil je natuurlijk zelf ook ontzorgd worden. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo wordt het verwerken van declaraties een eenvoudige klus. Professioneel boekhouden? Dat doe je met Twinfield.nl. Stop.